Сабраў рускі дыліжанс, быў гатовы да ад'езду з Крыкто. Усе пасажыры сабраліся ў двары гатэля «Камерс», які належаў Малендэну сыну, і чакалі, калі іх паклічуць на пасадку. Дыліжанс, жоўтая карэта на высокіх, неклі таксама жоўтых, а цяпер амаль шэрых ад бруду колах. Пярэднія колы былі зусім невялічкія, заднія высокія, вузкія, падпіралі касабокую буду, пузатую, як чэрва нейкага звера. Тры сівыя канякі, чыя вялізныя галовы і таўшчэзныя круглыя калені адразу кідліся ў вочы, запрэжаны арбалетам, адзін конь уперадзе, два астатнія галава ў галаву ззаду, мусілі цягнуць гэтую калымагу у будове і ў выглядзе, якой мелася нешта ад страшыдла. Коні, здавалася, паспелі ўжо задрамаць паперадзе дзікаватай фуры. На парозе гатэля, выціраючы рот рукою, з'явіўся Сезер Арлавіль. Невысокі, пузаты, але спрытны, ад пастаяннага навыку ускараскавацца на козлы, з набарвяняным ветрамі, дажджамі, слотаю ды кілішкамі тварам і з прыжмуранымі ад вечнага ветру ды сцюжы вачыма. Каля нерухомых сялян стаялі вялікія круглыя корбы з перапуджаным свойскім птаствам. Сезар Арлавіль адзін за адным пабраў корбы і паставіў іх на даху карэты. Пасля таксама асцярожна ўмасціў карзіны з яйцамі, потым пазакідаў туды торбы з зернямі і іншую дробную паклажу, уверчаную ў хусты, кавалкі, палатна або ў паперу. Тады ён расчыніў заду дзверцы, дастаў з кішэні спіс і пачаў выклікаць сваіх пасажыраў. «Пан Кюре з Горжвіля!» Свяшчэннік, магутны мужчына, шыракаплечы, бухматы, ружовы і прыязны, ступіў наперад. Ён падхапіў сутану, каб не блытлася ў нагах, і так жанчыны падымаюць падолы сваіх спадніц, і залез у калымагу. «Настаўнік з Ральбоскля Грыне!» Замітусіўся цыбаты, сарамлівы, у рэдынгоці да каленяў дзяцюк, і таксама знік у чэрві дыліжанса. «Васпан Пуарэ!» «Два месцы!» Рушыў высокі, сутулены, згарбачаны плугам і выпетраны ашчаднасцю кашчавы з лускаватую скурую Пуарэ. За ім пацягнулася жонка, маленькая і худая, падобная на змардаваную ведзьмачку з вялізным зялёным парасонам у руках. «Васпан Рабо!» «Два месцы!» Сарамлівы ад роду Рабо нерашуча патаптаўся на месцы. «Гэта ты мяне клічыш?» – перапытаў ён. Толькі фурман, якога людзі празвалі Прыскалякам, хацеў адказаць грубаватым жартам, як тут Рабо потрыч кульнуўся да расчыненых дзверцаў ад моцнага жончынага тумака. Тумака гром бабы з вялізным круглым, як бочка, жыватом і шырозным, як пранікі, ручышчамі. І Рабо, нібы пад суку нару, шмыгнуў у карэту. «Васпан Каніво!» Пад здаравенным селянінам, які, пэўна, важыў болей за быка, ажно аселі рысоры, і вось ужо і ён апынуўся ў жоўтай фуры. «Васпан Бэлём!» Падышоў сухарэбры Бэлём. Галава ў яго была схілена на бок, ён з гаротным выглядам туліў да вуха насоўку, быццам яго мучыў моцны боль зубоў. Усе пасажыры былі ў сініх блузах паўзверх дзівакаватых старадаўніх світак з чорнага альбо з длінаватага сукна святочных строях, у якіх сяляне пакажуцца толькі на вуліцах Гаўра. На галаве ў кожнага вежы ўзвышалася шаўковая каскетка, вяршыня элегантнасці ў нармандскай вёсцы. Сезер Арлавіль зачыніў дзверцы ў будзе, ускараскаўся на сваё сядзенне і ляснуў пугай. Канякі толькі матлянулі галовамі і глуха зазвінелі шамкі. Тады фурман на ўсё горла нокнуў і наводмаш сцівануў па конях. Яны занепакоіліся, тузануліся і нероўным, няспешным трушком рушылі ў дарогу. А ззаду, калоцячыся ўсімі расхістанымі шыбкамі ды рысорным жалеззем, з жахлівым бляшана-шкляным грукатам закалыхалася карэта, і абодва рады пасажыраў, раскалыханыя нібы хвалі, заматляліся то ў адзін, то ў другі бок. На пачатку ўсе маўчалі, з павагі да Кюрэ, присутність якого стримлювала вилівання почуттів. Чоловік гаваркий і свойський, і он перший подав голос. «Ну, як ви маєтеся, васпанка Ніво?» Волод подорожний отказав з усмішкою. «Помаленьку, пані отче, помаленьку. А як ви?» «Да і в мене завсюди все добре. А ваші справи як, васпан Пуаре?» Потікаюся абат. «А, то мені, як у мені. Рабс ніяк не уродився, але тоді треба ніяк викручуватися. Що зробиш, тяжкі часи?» «А вже ж, певно, що нелегкі», – підтвердив жандарський голос пишнотілої половини васпана Рабо. Вона була родом сусіднього села, і кюре ведав її тільки по імені. «Гэта ви, Блендаль?» – попитався юн. «Ага, я замужем вось за Рабо». Недошли затурканы, але задаволены Рабо з усмешкай павітаўся з кюре, у глыбокім паклоне перагнуўся ўперад, быццам кажучы: «Гэта я, Рабо, гэта я ажаніўся з Блендаль». Раптам васпан Белём, які ўсё затуляў насоўкай вуха, жаласна застагнаў. І пры кожным сваім «Ой, ой!» ён ажно прытупваў нагою ад нясцерпнай пакуты. «У вас баляць зубы», паспачываў кюре. Селянін на момант перастаў стагнаць і адказаў: «Ды не, пані ойча, не зубы, нешта ў вуху там, глыбока. Ды што ж такое ў вашым вуху? Скула?» «Ды не ведаю, мо скула, мо не скула. Але далі бог туды залез нейкі страшны звер, калі я спаў на сені». «Звер? Вы ў гэта верыце? Дзіва што, як у існаванне раю веру, пані ойча. Я ж чую, як ён шалпочыцца там у вуху. Ён грызе мне галаву, далі божачкі грызе галаву, ой, ой, ой, ой». І Вэлём зноў затупаў нагою. Гэта падзея надзвычай зацікавіла пасажыраў. Кожны меркаваў па-свойму. Пуарэ сцвярджаў, што ў вуху павук, настаўнік, што вусень. Ён бачыў ужо нешта падобнае ў Камп-Мюрэ, у дэпартаменце Орн, дзе пранастаўнічаў 6 гадоў. Дык там вусень запоўз у вуха і выпаўз цераз нос. Але чалавек аглух на адно вуха, бо вусень прадзіравіў барабанную перапонку. «Хутчэй за ўсё гэта чарвяк», падагуліў кюре. Васпан Белём, адкінувшы галаву на бок і прыпёршыся да дзверцаў, ён залез у дыліжанс апошні, стагнаў: «Ой, ой, ой, ой, па-моему, там мурашка, вялізная мурашка, ой, ой, як кусае, ой, ой, ой, пані ойча, шавеліцца, рынулася, ох, ой, мамы, горачка маё». «Ну, а ў доктара ты быў?» – папытаўся Канево. «Вядома, не». «А чаму?» Ад страху перад доктарам Блём ажно палягчэла. Ён выпрастаўся, праўда, насоўку ад вуха так і не адняў. «Чаму? Чаму? Сам плаці гэтым лайдакам, як у цябе лішнія грошы завяліся. Хіба ён парадзіць табе на зараз? Не, пайдзі да яго і раз, і два, і тры, і чатыры, і 5 разоў. А гэта ж цэлыя 2 IQ па 100 су. Цэлыя 2 IQ, не меней. Дык што б ён зрабіў мне, лайдак той, што б ён зрабіў мне, га? Ну, от скажи, што?» Канево засмеяўся: «Не, не ведаю. А куды ж ты едзеш?» «У Гавр, да Шамбралана». «Да якога Шамбралана?» «Ды да лекара». «Да якога лекара?» «Каторы вылечыў майго бацьку». «Твайго бацьку?» «Ну, даўно ўжо». «А што ж з ім такое было з тваім бацькам?» «Сярэдзіну адняло, і варухнуць нагою не мог». «І як же його вылечив Шамбралан?» «А што моцы скусав йому спину, як тесто мясів аберуч. І што ти думаєш, раз годину-другую все як рукой зняло?» Белём пригадав, што Шамбралан у додаток ще й шаптав нешта, але у присутності святара не посмів сказати про гэта. Канево со смехом продовжав: «То, може, трусяня, якое залезла тебе у вуха, убачила зараслі ды падумала, што гэта яго нара. О, чакай, зараз я вытру яго адтуль. Канівоз склаў трубкай рукі, узяўся падрабляць галасы гончых сабак на паляванні. Што ён толькі не вырабляў, і якацеў, і рыкаў, і вішчаў, і брахаў. Усе пасажыры ажно клаліся ад рогату, смяяўся нават вечна сур'ёзны настаўнік. Але Бэлёма злавала, што з яго пацвельваюцца. І Кюрэ тактоўна павярнуў размову. Ён абярнуўся да таўстухі Рабо і папытаўся: «А ці вялікая ў вас сям'я?» «Ты вялікая, пані Ойчы, ледзьве спраўляемся з неслухамі». Рабо згодна заківаў галавой, маўляў: «Праўда, праўда, ледзьве спраўляемся. А колькі ж дзетак у вас?» Кабета з гонарам гучна і ўпэўнена абвясціла: 16, пані Ойчы, 15 ад мужа». Рабо яшчэ шырэй заўсміхаўся, заківаў галавой: «Праўда, праўда, гэта ён, Рабо, бацька 15 дзяцей, сам настараўся, нікога не прасіў. Сама жонка прызнала гэта, значыць, сумнявацца няма чаго. Яму было чым ганарыцца, чорт вазьмі. Ад каго 16-е?» Яна прамаўчала. Відаць, гэта быў першынец. Мусіць, гісторыю з'яўлення яго на свет ведалі ўсе, бо ніхто не здзівіўся, нават Канево не выявіў ніякай цікаўнасці. Але тут Бэлём заенчыў зноў: «Ой, ой, ой, ой, ой, глыбей, глыбей паўзе, ой, ой, горачка!» Дэліжанс спыніўся каля кавярні «Паліт». Кюрэ прапанаваў: «А калі б трохі вады ўліць у вуха, можа, той звер і выплыве. Давайце паспрабуем».